ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلام میں تشریف رکھے. سلسلہ ذہنی آزمائش کا دوسرا سیمی فائنل آج ہو رہا ہے. کل پہلے سیمی فائنل میں کچھ طلباء جو کہ فائنل میں پہنچے جامعۃ المدینہ کے طلباء, اور آج دیکھتے ہیں کہ طلباء کیسی تیاری کر کے آئے ہیں, سلسلہ کیسا چلتا ہے. یقیناً دنیا بھر میں کئی مقامات پر ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, اور آج سب سے پہلے ہم مدری چینل کے ان تمام ناظرین کو بارہویں شریف کی مبارکباد پیش کرتے ہیں جہاں آج بارہویں رات ہے. یورپ میں, امریکہ میں, عرب ممالک میں, نہ جانے کہاں کہاں آج بارہویں شب ہے. تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کو آج کی صبح بہارا, آج کی مبارک رات بہت بہت مبارک ہو. تو تمام اسلام میں جو یہاں موجود تشریف رکھیں, انشاءاللہ آپ سے بھی بہت سارے سوالات کرنے ہیں, آپ نے بھی تحائف کی تقسیم کرنی ہے. آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج دوسرا سیمی فائنل ہے جس میں دار المدینہ بغدادی اور مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء ہیں. بغدادی بھی ہیں, اجمیری بھی ہیں. آج دیکھیں کون آگے سبقت لے جاتا ہے اور فائنل میں پہنچتے ہیں, اور آج یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون ہم سے تحفہ لے کر رخصت ہوتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. کچھ ہمارا تیاری کر رہے ہیں لائیو ہی سلسلے کے دوران, یہ فوراً دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ہمارا اس وقت ٹیکنیکل اسٹاف جو ہے, ہمارے کیمرہ مین ہیں, ہمارے جو دیگر اسلامی بھائی ہیں, وہ اس سلسلے کی کچھ تیاریاں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ دونوں میں سے مجلسوں میں سے کوئی ناخواں اسلامی بھائی ہوں تو دو تین شعر ہمیں جب تک عید میلاد النبی کی اس مبارک رات کے سلسلے میں سنا دیجیے, جب تک یہ ساری تیاریاں بھی مکمل ہو جائیں گی. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چار ستارے دل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چار ستارے دل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, رسالت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, دادا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, عمر کی آمد مرحبا. سب مل کر بولو مرحبا, سب چوب کے بولو مرحبا, ہاتھوں کو اٹھا کر مرحبا, لہرا لہرا کر مرحبا, پرچم لہرا کر مرحبا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ منانا جشن میلاد النبی ورگزنا چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ورگزنا چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ورگزنا چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ورگزنا چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو ربیع النور شریف ربیع الاول کی آمد سے ایک رات پہلے استقبال ربیع الاول میں شروع ہوا جس کا نام تھا ذہنی آزمائش, جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اسلامی بھائیوں کی مدنی چینل کے ناظرین کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی. ہمیں میسیجز اور کال کے ذریعے پتہ چلنے لگا کہ کئی ملکوں میں لوگ جمع ہو کر اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں, کئی ملکوں کے ناظرین اس کو پذیرائی دیتے گئے. پھر کوارٹر فائنل کا مرحلہ آیا اور پھر اس کے بعد سیمی فائنل میں ہم پہنچے ہیں, اور آج یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے تمام راؤنڈز مکمل ہو جائیں گے اور آج کے بعد فقط ایک مقابلہ باقی رہے گا اور وہ ہوگا ذہنی آزمائش سلسلے کا گرینڈ فنالے, جب آخری مقابلہ ہوگا. اور اس مقابلے میں جیتنے والے طلبہ کو کیا دیا جائے گا؟ تین طلبہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہر طالب علم کو علم دین کا وہ خزانہ جسے ہم فتاوی رضویہ شریف کے نام سے جانتے ہیں, 30 جلدوں پر مشتمل ہزاروں روپے کی مالیت کا وہ فتاوی رضویہ ہر طالب علم کو, اس کے ساتھ کچھ اور انعامات بھی دیے جائیں گے, وہ انشاءاللہ یہاں سے جیت کر جانے والے طلبہ کو دیا جائے گا. فتاوی رضویہ شریف ہمارے درمیان اپنے جلوے بھی لٹا رہا ہے کہ 30 جلدیں ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو خرید سکتے ہیں, اپنے گھر میں برکت کے لیے بھی اس کو ضرور رکھیں اور اس کا مطالعہ بھی کریں. آج بھی علماء اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, عوام فائدہ اٹھاتی ہے, اور یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا گیا ایک ایسا عظیم ہمیں سمجھ لیجیے امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس کی برکت امت انشاءاللہ تعصب قیامت اٹھاتی رہے گی. تو اب سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اپنے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق, اپنے سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلا سوال ہم کریں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے. جی ناظرین, امید ہے آپ بھی تیار ہوں گے, ہمیں بہت جلدی میسیجز آ جاتے ہیں, اور میں کل ایک مسٹیک کر گیا تھا کہ میں نے ہمارے ناظرین کے جو جنہوں نے صحیح جواب دیے تھے ان کے نام ہم نہیں پکار سکے تھے, اسکرین پر ان کے نام چلا دیے گئے تھے. تو پہلے میں سوال آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ میں نام بتاؤں گا ان لوگوں کے جنہوں نے کل صحیح شخصیت کو بھی پہچانا تھا اور سوال کا جواب بھی درست دیا تھا. تو پہلا سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین سے, اس پہلے مسلمان بچے کا نام بتائیں جس کے منہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک ڈالا گیا. اس پہلے مسلمان بچے کا نام بتائیں جن کے منہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک گیا. ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار ہے, اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پر میسج کیجئے. آپ اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ کی طرف سے اس جواب کا انتظار ہے. سلسلے کے اختتام پر ہم ان تمام لوگوں کے نام بھی پکاریں گے. اسی طرح ہر سلسلے میں ہم ایک شخصیت بھی مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھتے ہیں. آپ کو 3 اشارے اب ہم دیں گے, 3 اشارے نوٹ کیجئے اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اسے سن لیجئے. یہی شخصیت میں نے آپ سے بھی پوچھنی ہے اور جو صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ انہیں بھی انعام دیا جائے گا. 3 اشارے, بہت عظیم خاتون ہیں. پہلا اشارہ ان سے متعلق, دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جدہ شریف کے قریب مقام ابوا پر ان کا مزار موجود ہے, اور تیسرا اشارہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ان کی قبر مبارک سے نکال کر یعنی زندہ کر کر اپنا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. اس عظیم خاتون کا نام بتائیے کہ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر انور سے نکال کر زندہ کیا اور اپنا امتی بننے کا شرف عطا فرمایا, اور ان کا مزار مبارک جدہ شریف کے قریب ابوا کے مقام پر موجود ہے. یہ تین اشارے آپ کے پاس ہیں, شخصیت کے نام کا بھی انتظار ہے اور جناب سوال کے جواب کا بھی انتظار ہے. یہاں موجود اسلام میں پہنچے کچھ شخصیت تک, اور اتنے سارے پہنچ گئے, لیکن ابھی آپ سے ہم نے نہیں پوچھنا, اب تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی ایک مقابلہ کرنا ہے. چونکہ آج دوسرا سیمی فائنل ہے اور آج دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں بارہویں شریف ہے, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج مدینہ منورہ میں بڑی رات ہے, مکہ مکرمہ میں بڑی رات ہے, اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ ہمیں مکہ پاک اور مدینہ منورہ سے اگر کچھ اسلامی بھائی کال کریں, میسجز کریں, ہمارا سلام بھی بارگاہ رسالت میں پہنچائیں, سلسلے کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. ویسے تو ہم سلسلے میں کالز نہیں لیتے, لیکن اگر آپ کی کالز مکہ پاک اور مدینہ منورہ سے ہوئی تو انشاءاللہ میں ہماری مجلس سے عرض کرتا ہوں کہ ان کو شامل کیا جائے. اب میں گزارش کروں گا جو بیچ میں بیٹھے اسلامی بھائی کچھ بائیں ہو جائیں کچھ دائیں ہو جائیں, تھوڑا سا بیچ میں گیپ دے دیں. ہم اس طرح ترکیب بنائیں گے کہ کچھ تو جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ دار المدینہ بغدادی والے ہو جائیں, جو یہاں موجود ہیں اب آپ دار المدینہ بغدادی کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے صحیح جواب پر انشاءاللہ آپ نے مزید خوش ہونا ہے. ان کو گویا اس کا بدل دیجیے آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, اور بائیں طرف والے جو ہیں وہ مدرسۃ المدینہ اجمیری کے ساتھی ہو جائیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ اچھا بھائی, اب تو آپ ساتھی تو بن گئے, تو اب کون سے آج جیتیں گے انشاءاللہ؟ اچھا اتنے جلدی ساتھی بن گئے بھائی, آپ کہہ رہے ہیں مدرسے والے, یہ کہتے ہیں دار المدینہ والے, نہ جانے آج ان کے گھروں پہ بھی کون کون دعائیں کر رہے ہیں, ان کے مدرسے والے, ان کے جامعہ والے, دار المدینہ والے. ذرا چلے پہلے ان سے ان کا نام پوچھتے ہیں. اپنا نام بتائیے بیٹا. محمد ویس اتاری. جی. عمر فاروق اتاری. عمر فاروق اتاری. محمد فیضان رضا اتاری. فیضان بھائی کچھ زیادہ ہی ٹینس میں لگ رہے ہیں, کچھ خیریت تو ہے؟ آپ تینوں کو تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ تقریباً شاید دوپہر سے یہاں آگے ہیں, اور یہ طلبا آج دوپہر سے مجھے فیضان مدینہ میں نظر آ رہے ہیں. جب نماز پڑھ کے نکلتا تھا کسی کونے میں بیٹھے ہیں اور بہت زور سے تیاری ہو رہی تھی ان کی, اب یہ تو فیضان مدینہ آ گئے تھے, ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کہا تیاری کی. نام بتائیں پہلے. محمد نعمان اتاری. محمد نعمان اتاری. جی. محمد حمزہ اتاری. محمد حمزہ اتاری. جی. محمد ماجد رضا اتاری. محمد ماجد رضا اتاری. کیسی تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ چہرے بڑے گھبرائے گھبرائے سے. دعائیں کروا کے آئے ہیں؟ دعائیں بھی کروا کر آئے ہیں, خود بھی دعائیں کر رہے ہیں, اور نیند بھی نہیں آئی تھی. میں نے تو ان کو کہا تھا آج مجھے دوپہر کو ملے کہ بیٹا رات دیر ہو جاتی ہے, آپ ایک دو گھنٹے سو جائیں, لیکن چہرے بتاتے ہیں کہ یہ سوئے نہیں, یہ پڑھتے رہے ہیں. اب دیکھیں تیاری تو مضبوط ہے لیکن جوابات کیسے آتے ہیں. آپ سب بھی تیار ہیں؟ چلے ذرا مقابلہ شروع کرتے ہیں, اور پہلا دور ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال کریں گے انشاءاللہ دار المدینہ بغدادی والوں سے, اور پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور دوسرا سوال کریں گے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ سے. پہلا سوال یہ کہ حضرت قیس بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت قیس بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت قیس بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلے سے تعلق جس کا تھا وہ سالبا سے تھا, سالبا قبیلے سے تھا. کچھ سیکنڈ باقی ہیں, قریب پہنچ گئے, آپ چاہیں تو اور مزید اس کو کلیئر کریں. قبیلہ بنی قیس بن سالبا کے خاندان سے. یہ قبیلہ بنی قیس بن سالبا سے تعلق رکھتے تھے. جواب بالکل درست ہے. کیسے زبردست ساتھی بن گئے جناب. سبحان اللہ, اس نیت سے بھی کہتے جائیں کہ ایک سبحان اللہ پر ایک جنت میں انشاءاللہ درخت لگا دیا جائے گا. میں مدری چلے کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا, اگر آپ چار بیٹھے ہیں تو ایک طرف دو ہو جائیں, دوسری طرف دو ہو جائیں, زیادہ ہے تو ڈیوائیڈ ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد مقابلے میں حصہ لیں, اور چاہیں تو ان سوالات اور جوابات کو لکھتے چلے جائیں. سلسلہ ختم ہوگا اور آپ کے پاس ایک بڑا پیارا معلومات کا گلدستہ موجود ہوگا. جی جناب, پہلا سوال ہے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبا سے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوئے تو قرات کی آواز سنی, تو دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا آقا یہ نعمان حارثہ بن نعمان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں قرات کی آواز سنی. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہیں تو فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہیں. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, مقابلہ ناظرین میں بھی جاری ہے, مقابلہ طلبا میں بھی جاری ہے, مقابلہ حاضرین میں بھی جاری ہے. دوسرا سوال, حضرت عبداللہ بن قرط کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار اور کہاں کا گورنر مقرر کیا؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ کو کتنی بار اور کہاں کا گورنر مقرر کیا گیا؟ دو مرتبہ ان کو حمص کا گورنر مقرر کیا. حضرت عبداللہ بن کرت کو حضرت عبیداللہ بن الجرہ نے دو مرتبہ حمص کا گورنر مقرر فرمایا تھا. جواب درست ہے. جی جناب, اب کرتے ہیں دوسرا سوال مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ سے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ہجری میں کتنی برس کی عمر پا کر اور کس جنگ میں شہید ہوئے؟ مقابلہ چونکہ سیمی فائنل ہے, سوالات اب مشکل ہوتے جائیں گے. آپ نے وہ ہجری بھی بتانی ہے, ان کی عمر بھی بتانی ہے, اور اس جنگ کا نام بھی بتانا ہے. سینتیس سنے ہجری, سڑسٹھ برس. جنگ کا نام جنگ صفین. آپ نے دو چیزیں درست بتا دی ہیں. آپ سن ان کی عمر مبارک دوبارہ بتائیں. سڑسٹھ برس, ترانوے برس. اب آخر میں دوبارہ ٹھیک کرنا چاہیں تو کل ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا ترانوے برس, ہجری آپ نے کہی سینتیس, اور آپ نے جنگ کا نام بتایا جنگ صفین. یہ تینوں باتیں درست ہیں. جی جناب, آخری سیکنڈ پر درست جواب آ گیا. نمبر بتائے جائیں, ہم نے دو دو سوال کیے ہیں اور دونوں نے دو دو صحیح جواب دے دیے ہیں. تیسرا سوال, حضرت عروہ بن ابی الجعد بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے سب سے مشہور کون ہیں؟ واقعی بھائی مجلس نے سوالات بھی بڑے مشکل تیار کیے ہیں. حضرت عروہ بن ابی الجعد بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے سب سے مشہور کون ہیں؟ یعنی حضرت عروہ کے شاگردوں میں سے سب سے مشہور کون ہیں؟ بارہ سیکنڈ باقی ہیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, دارالمدینہ. جی اوزرعی. آپ نے کہا اوزرعی ان کے شاگردوں میں سے سب سے مشہور ہیں امام شابی. آپ کا جواب درست نہیں ہے. تیسرا سوال کریں گے مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں سے. آپ یعنی حضرت عمار بن یاسر, یہ سوال ہو گیا. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اور خاندان قریش سے ان کا تعلق بتائیے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دہرا دیجیے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اور خاندان قریش سے ان کا تعلق بتائیے. ان کی کنیت ابو خالد اور تعلق بنو اسد سے تھا. خاندان قریش کی شاخ بنو اسد سے ان کا خاندانی تعلق ہے. ان کی کنیت ابو خالد ہے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, ایک نمبر کا فاصلہ ہو گیا ہے مدرسۃ المدینہ اجمیری. کچھ چہرے مسکرا رہے ہیں, کچھ ٹینشن میں ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس سلسلے میں ایک یا دو نمبر کوئی حیثیت نہیں رکھتے, پھر پلٹ کر آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. ام المومنین حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام بتائیں, نیز ان کی مشہور کرامت کیا تھی؟ حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا نام عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اور ان کی مشہور کرامت یہ ہے کہ مستجاب الدعوات تھے, یعنی ان کی دعائیں بہت جلد اور بہت ہوا کرتی تھی اور جلد قبول ہوا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی ہیں, اور آپ کی مشہور کرامت یہ کہ آپ مستجاب الدعوات ہوتے تھے. جواب بالکل درست ہے. حضرت عبداللہ بن جحش کا تذکرہ ہو اور ان کی ایک کرامت نہ بیان کی جائے. مستجاب الدعوات کیسے؟ کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آج ان کا مزار مبارک پتہ ہے کہاں ہے؟ جبل احد کے پاس, جہاں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے, آپ کا مزار مبارک وہاں موجود ہے. اگر ہم میں سے کسی کو دعا کی قبولیت یعنی مستجاب الدعوات یا ایسا موقع مل جائے کہ ایک دعا مانگ لو وہ دعا قبول ہوگی, تو ہم شاید دنیا کے لیے دعا مانگیں. مال و دولت مل جائے, کوئی منصب مل جائے, وہ کیسے اللہ کے مقرب بندے کہ ان کو وہ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ جنگ احد سے ایک دن پہلے آپ نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے تیری قسم جب میں کفار مکہ سے لڑنے کے لیے کل میدان جنگ میں نکلوں تو میرے مقابلے میں ایک ایسا کافر آئے جو سخت حملہ آور اور انتہائی جنگجو ہو، میں اس سے لڑتے ہوئے برابر زخم کھاتا رہوں یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کر دے اور کفار میرا شکم پھاڑ ڈالیں اور میری ناک اور کان کو کاٹ کر میری صورت بگاڑ دیں۔ ذرا غور کیجئے، شہید بھی ہو جاؤں اور اس بے دردی سے شہید کیا جاؤں تاکہ جب میں اسی حالت میں قیامت کے دن میرے مولا تیرے حضور کھڑا کیا جاؤں تو اس وقت تو مجھ سے دریافت کرے، اے عبداللہ کس وجہ سے اور کس نے تیری ناک اور کان کو کاٹ ڈالا ہے؟ تو میں یہ جواب عرض کروں، اے اللہ میں تیرے اور تیرے رسول کے دشمنوں نے تیرے اور تیرے رسول کے بارے میں مجھے قتل کر کے میری ناک اور کان کو کاٹ کر میری صورت و شکل بگاڑ دی ہے۔ میرا یہ جواب سن کر پھر اے میرے اللہ تو صرف اتنا فرما دے کہ اے عبداللہ تو سچ کہتا ہے۔ آپ کی یہ دعا حرف بہ حرف قبول ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے ہی ان کی دعا پر آمین کہا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگ احد میں کفار نے ان کو شہید کر کے ان کے شکم کو پھاڑ ڈالا، ان کی ناک کان اور دوسرے اعضاء کو کاٹ کر ایک دھاگے میں پرو دیا تھا، اور اسی حالت میں آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ اللہ اللہ، قربانی کا جذبہ، اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جی جناب، ذرا نمبر بتائے جائیں۔ تین نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ اجمیری کے، اور تین ہی نمبر ہیں دار المدینہ بغدادی کے، لیکن مدرسے والوں سے ایک سوال باقی ہے۔ جی سوال ہے آپ سے چوتھا سوال۔ حضرت صائب بن اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہامن کی فتح میں کس صحابی کے جھنڈے تلے لڑے تھے؟ نہامن کی لڑائی میں وہ کس کے جھنڈے کے تلے لڑے؟ حضرت صائب بن اقرا۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نعمان بن مقرن، جواب بالکل درست ہے۔ بڑا مشکل سوال تھا، آخر کار اس کا جواب بھی درست دیا۔ پانچواں سوال کریں گے دار المدینہ بغدادی والوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ بھی بتائیں اور آپ کا اصل نام بھی بتائیں۔ جی ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں نام عبد الشمس تھا۔ جب یہ سات سن ہجری میں دامن اسلام میں آ گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کی آستین میں ایک بلی دیکھی تو کہا، یا ابا ہریرہ تھا، اے بلی کے باپ، کہہ کر پکارا تو ان کا یہ لقب اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں گویا ایک ہی سوال کے جواب میں پوری ہسٹری پتہ چل گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے وہ عظیم ہستی جن سے بہت ساری احادیث آج اب تک پہنچی ہیں، لیکن ہمیں شاید ہمارے ناظرین کے لیے آج نئی بات ہو کہ ان کا نام کیا تھا اور پھر ان کو یہ لقب کیوں ملا۔ جی جناب، پانچواں سوال کریں گے اب ہم مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء سے۔ حضرت مقداد بن الاسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام اور ان کی کنیت بتائیں۔ حضرت مقداد بن الاسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام اور ان کی کنیت بتائیں۔ جی جناب، 12 سیکنڈ باقی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دار المدینہ والوں کی کچھ دعائیں کام آ رہی ہیں کہ مدرسے والے بھی ایک غلطی کر لیں۔ 3 سیکنڈ، سوال دوبارہ دہرانے کا وقت نہیں ہے، اب جواب دینے کا وقت۔ والد کی کنیت بتانی؟ جی والد کی کنیت بتانی یا ان کی اپنی کنیت بتانی؟ حضرت مقداد بن اسد کندی کے والد کا نام اور ان کی کنیت بتانی تھی۔ ان کے والد کا نام عمر بن صالبہ ہے اور کنیت ابو معبد یا ابو الاسود ہے، یہ جواب درست نہیں رہا۔ پھر نمبر چار چار ہو گئے ہیں، مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے، اب کسی کے لیے نہیں۔ آئیے ذکر اللہ کی نیت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ دونوں طرف والوں کی آواز برابر نکلی، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جناب، چھٹا سوال کریں گے دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے۔ جس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت آپ کی زبان مبارک پر کون سی دعا جاری تھی؟ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لب مبارک پر یہ دعا تھی، رب حبلی امتی۔ یہ ایک شعر بھی ہے، پیدائش کے وقت میرے آقا نے یہ پڑھا تھا، وہ شعر بھی سنا دیں۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام یا رسول۔ دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی زبان پر تھا جواب، بالکل درست ہے۔ جی جناب، چھٹا سوال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت سے نبی ہیں؟ وہ حدیث بھی بیان کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت سے نبی ہیں؟ وہ حدیث بیان کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پہ نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ حدیث پاک کیا؟ وآدم بین الروح الجسد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا گیا، متا کنت نبیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، یعنی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، پھر پانچ پانچ نمبر ہیں، چھٹا چھ چھ سوال ہو چکے ہیں۔ ساتواں سوال دار المدینہ بغدادی والوں سے، غار حرا مکہ مکرمہ سے کس سمت کو آتا ہے؟ غار حرا مکہ مکرمہ سے مینا شریف کی طرف جائیں گے تو بائیں ہاتھ پر پڑے گا۔ مینا شریف کی طرف جائیں تو بائیں ہاتھ پہ، سبحان اللہ، ہمارے بھی اس وقت بائیں ہاتھ پہ جبل نور اور غار حرا کے نظارے ہیں، اور جب مکے سے مینا کی طرف جائیں گے تو یہ غار حرا اسی طرف آتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ ساتواں سوال ہے مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں سے، پہلی وحی مبارک نازل ہونے کے بعد دوسری وحی جب نازل ہوئی تو کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی؟ یاد رہے یہ پہلی نہیں، دوسری وحی کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ سورہ سورۃ المدثر کی ابتدائی پانچ آیات، وہ آیتیں سنائیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ آپ نے پہلے ہی سبحان اللہ کہہ دیا، اب ایک بار اور سبحان اللہ کہہ دیں، جواب درست ہے۔ جی جناب، سوال کریں گے آٹھواں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے کے بارے میں آئے ہے، شفا شریف کی روایت بیان کریں۔ شفا شریف میں ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا جب مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے، جواب بالکل درست ہے۔ کوئی ہیں آپ میں سے جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، ہمیں وہ شعر سنائیں جس میں اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا کے مسکرانے کی عادت کا تذکرہ کیا ہے؟ ارے مائک دیجئے بھائی، دیکھیں کون سناتے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ ہم نالین شریف کا تحفہ دیں گے، نقش جو نالین شریف کا ہمارے پاس، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جواب بالکل درست ہے۔ انشاءاللہ ہمارے طالب علم جو ہیں، آپ دار المدینہ بغدادی والوں کی طرف بیٹھے تھے نا، چلے طالب علم سے ہی تحفہ لے لیں، انشاءاللہ بغدادی والے انہیں تحفہ دے دیں۔ انشاءاللہ، جی جی، مرحبا۔ جی جناب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ کی بات ہوئی، اب آئیے کچھ چہرہ زیبا کی بات کرتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر نور چہرے کے بارے میں کیا فرماتی؟ بڑی مشہور روایت, بڑا مشہور واقعہ. مشورہ جاری ہے اور 12 سیکنڈ باقی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج کی طرح روشن تھا, اور جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو گھر روشن ہو جایا کرتا تھا. یہ جواب ہو چکا تھا, میں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جواب پوچھا, ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. اور جناب اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی, اچانک سوئی گر گئی. میرے سرتاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے, چہرہ انور سے ایسے نور کی کرنیں نکلی کہ میں نے اپنی گمشدہ سوئی بغیر چراغ والے اندھیرے گھر میں آقا کے چہرے کے نور سے تلاش کر لی. واقعہ اتنا پیارا تھا کہ یقیناً سبحان اللہ کہنا چاہیے, لیکن جواب درست نہیں تھا. تو اب نمبر جو ہیں اجمیری طلبا کے ہو گئے ہیں 6 اور بغدادی طلبا کے ہو گئے 7. جو طلبا پیچھے تھے اب وہ ایک نمبر آگے ہیں. اب کریں گے ہم جناب نواں سوال. پارہ 30 سورہ التکویر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب سے متعلق جو آیت مبارکہ ہے وہ آیت بتائیے. وما هو على الغیب بدنین. یہ پارہ کون سا ہے؟ 30واں پارہ سورہ تکویر کی. آیت نمبر کون سی؟ 24ویں آیت. آیت نمبر 12. آیت بھی درست تلاوت کی, پارہ بھی 30 ہے, جواب بالکل درست ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. بتائیے قرآن پاک میں اس موضوع پر نازل ہونے والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ فقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تھوڑی سی آپ نے مسٹیک کی ہے, پہنچ صحیح گئے ہیں, دوبارہ صحیح تلاوت کر لیں. فقد جاءکم رسول من اللہ نور و نور و کتاب منیر. جلدی سے دوبارہ صحیح کر لیں, آخری 30 سیکنڈ ہیں. و کتاب مبین. دور صحیح کہیں گے. پہلے جو آپ نے کہا فقط جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, وہ فقط نہیں تھا, قد تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہے, تو قرآن پاک میں تو ظاہر چینجنگ ہم نہیں کر سکتے, بالکل سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں, لیکن بہت کلوز جواب تھا. لیکن اب ہم مدد لیں گے ہمارے دار المدینہ بغدادی کے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. آپ اجازت دیتے ہیں ان کا مان لیا جائے؟ کون کون کہتے ہیں؟ نہیں, جو ماننا, دیکھیں یوں نہ کریں, جو ماننا چاہتے وہ ہاتھ اٹھائے, جو کہتے اوکے. دیکھیں کتنے پیارے اسلامی بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں مان لیا جائے تو آپ کا جواب درست مانتے ہیں. اب دیکھو بھائی ادھر والوں, مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں, جب یہ پھنس جائیں تو ان کی مدد بھی کر رہا ہے, انہوں نے آپ کے طلبہ کی مدد کی ہے. ٹھیک ہے جناب, مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ مانا فاسد نہیں ہوتا, تو اگر کوئی نماز میں بھی اس طرح پڑھ دے تو نماز ہو جائے گی, لیکن یقیناً جان بوجھ کے تو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. 10واں سوال ہے اس دور کا آخری سوال بغدادی طلبہ سے, اور وہ سوال یہ ہے, حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ نے کہاں کا گورنر مقرر فرمایا تھا؟ حضرت عقبہ بن نافع فہری کو حضرت امیر معاویہ نے کہاں کا گورنر مقرر فرمایا تھا؟ مفتی صاحب یہ سوال میں آپ کے نام کرتا ہوں, یہ آپ کے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ جواب ہوگا, اور یہ ان کے لیے بہت بڑا اشارہ بھی تھا. ملک شام. آپ کے پاس 7 سیکنڈ ہیں, اب میں اس لیے اس کو رانگ نہیں کہتا, آپ اگر اس کے دوران کچھ صحیح کہہ دیں تو ٹھیک ہے. حمز. 2 سیکنڈ ہیں, ٹائم ختم ہو گیا. میں نے ایک غیر محسوس طور میں گویا اشارہ بھی دے دیا تھا کہ مفتی صاحب آپ کے لیے اس میں بڑا اشارہ ہے. ہمارے مفتی صاحب ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے ہیں, اور حضرت عقبہ بن نافع فہری کو حضرت امیر معاویہ نے افریقہ کا گورنر مقرر کیا تھا. جواب درست نہیں ہے. 10واں سوال, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ اگر یہ جواب درست دے دیں تو جناب مجھے ایسا لگتا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی لگتے تھے. حضرت سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک بہن کے شوہر تھے، آپ کے بہنوئی تھے، جواب بالکل درست ہے۔ پھر جناب مقابلہ برابر ہو گیا، 8-8 نمبر ہیں۔ پہلے دور کا اختتام ہوا جس کا نام تھا سوال دیجئے، جواب دیجئے سوال کا۔ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی ہمیں بہت سارے جوابات آ رہے ہوں گے، تھوڑی دیر میں ان کے ناموں کا ہم اعلان کریں گے، لیکن مجھ پر ایک قرض باقی ہے۔ کل کچھ اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے جو صحیح جوابات دیے تھے، یاد رہے یہ کل کے جوابات ہیں، آج کے نہیں ہیں۔ کل جس شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور جنہوں نے بوجھا تھا ان کو، ان کے جواب یہ ہیں، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بوجھا تھا، محمد عقیل التاری جرمنی، محمد اشرف اٹلی، شاہد اقبال عرب شریف، غلام مصطفیٰ باب المدینہ، عمیر التاری کیلیفورنیا، صلاح الدین التاری ابو ظہبی، ارشد محمود گریس، شہزاد اسلم بحرین، وسیم التاری سری لنکا، مختار علی التاری کینیڈا، احمد مسعود مندی باؤدین، ڈاکٹر محمد عرب شریف، جواد بیگ جارڈن، محمد جامی سعیدی بہاول پور، رشید محمود عرب شریف، عابد یو کے، وقاص اتاری اٹلی، نظام اتاری عرب شریف، محمد زبیر اتاری زمزم نگر حیدرآباد، شیخ جعفر اتاری نقشبندی کویت، سلمان انڈیا، عمران انجم اتاری عرب امارات، غلام یاسین اتاری باب المدینہ، عبد الرحمن کینیڈا، عارف رضا اتاری ساؤتھ افریقہ، ام جیلان رضا اتاریہ کویت، مسرور جمال عرب امارات۔ ایک سوال بھی کیا گیا تھا اور اس کا جواب جن لوگوں نے صحیح دیا، سید آصف رضا اتاری، مدنی منا دبئی، کامران اتاری کویت، ایوب اتاری قطر، محمد عدیل اٹلی، بابر سعید جرمنی، زبیر رضا اتاری باب المدینہ، عامر باب المدینہ، کیسر انس اتاری جرمنی، ادران ہارون باب المدینہ، حسن خانوال، ادریس اتاری دبئی، بنتے عبد الشکور باب المدینہ، محمد انس، بنتے عبدالعزیز راول پنڈی، اور محمد اشرف اٹلی۔ آج کے جوابات تھوڑی دیر میں ہم تک پہنچیں گے۔ ہم نے آج آپ سے دو سوال کیے ہیں اور وہ سوال یہ تھے کہ یہ بتائیے ایک عظیم شخصیت کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ عظیم ہستی ہیں، بہت عظیم خاتون ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قبر منور سے انہیں گویا زندہ کر کے اپنی صحابیت کا شرف عطا کیا، اس شخصیت تک آپ نے بوجھنا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ سے سوال کا جواب لیں گے۔ اور آپ سے ایک اور سوال کیا گیا تھا، وہ پہلا مسلمان بچہ کون سا ہے جس کے منہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب داخل ہوا۔ یہ دو سوال کا جواب مدنی چینل کے ناظرین پر ڈیو ہے۔ ایس ایم ایس نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اسکائپ آئی ڈی بھی آپ کو بتائی جا رہی ہے، لیکن اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، آپ سے بھی سوال کیا جائے، جواب دیں گے آپ، لیکن آپ سے بھی آسان سوال نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے وہ کون سی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی، وہ کون سی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی۔ ایک ہاتھ اٹھا ہے، مائک لے کر جائیے، اور وہ بیٹھے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری کی لائن میں۔ اچھا ادھر بھی ایک اٹھا ہے، ٹھیک ہے دونوں سے پوچھ لیتے ہیں باری باری۔ جی جناب، نہیں وہ ہستی کون سی ہیں جنہوں نے یہ مسجد، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جنہوں نے بنائی۔ آپ نے کہا صدیق اکبر، ایک جواب یہاں سے بھی لے لیتے، دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی تو کچھ مقابلہ کروائے نا۔ نہیں مسجد کا نام نہیں بتانا، اس ہستی کا نام بتانا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا جواب غلط ہے، آپ جو چاہیں یہاں والے بھی جواب دے دیں۔ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دار المدینہ بغدادی کے طرف اسلامی بھائیوں میں سے جواب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدرسۃ المدینہ اجمیری کی طرف جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں ان کی طرف سے جواب آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جواب درست یہ ہے کہ مسجد یعنی اسلام کی سب سے پہلی مسجد جنہوں نے بنائی ان کا نام ہے عاشق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اسلامی بھائی کو انشاءاللہ نالین پاک کا تحفہ ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء کے ہاتھوں انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم مفتی صاحب کو کافی ساری کتابوں کے پیچھے بیٹھے ہیں تو آخر میں تحائف کے لیے انشاءاللہ تکلیف دیں گے۔ ماشاء اللہ، انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے امیر السنت سے بھی تحفہ لیا تھا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، آج تو آپ کی واقعی عید ہو رہی ہے۔ چلیں جناب دوسرے دور کی طرف چلتے ہیں، پہلا دور ختم ہوا، جواب دیجئے سوال کا، ذرا ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے۔ دونوں طرف ہے آگ، نہیں نہیں آگ تو نہیں کہیں گے، دونوں طرف ہے بہار برابر لگی ہوئی، پھولوں جیسا مقابلہ ہے. اور اب جناب دوسرا دور, اس سلسلے کا دوسرا دور بڑا ہی دلچسپ دور ہے, اور یہ ہوگا یہ شخصیت کون ہے. یہ شخصیت کون ہے, طریقہ کار آپ کو پتا ہے. پہلے اشارے پر ایک نمبر یعنی پانچ نمبر ملیں گے, کوئی نمبر نہیں کٹے گا. دوسرے اشارے پر آپ جواب دیں گے تو چار نمبر ملیں گے. تیسرا اشارہ بھی لے لیں گے تو تین نمبر, اور اگر آپ نے چاروں اشارے استعمال کر لیے تو ایک نمبر. اور ایک ایسا طریقہ بھی ہے جس میں کوئی نمبر نہیں ملے گا, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو نام نہ بتائیں یا غلط بتا دیں. چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج آپ ان شخصیت تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. دار المدینہ بغدادی کے اسلام میں شروع کرتے ہیں دور. یہ شخصیت کون ہے, پہلا اشارہ دیں آپ کو. ٹھیک ہے, ان کا پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ ایک نبی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ان پر آسمانی کتاب نازل ہوئی. جی تیسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ مادر زاد اندھوں کو دم کر کے آنکھ والا بنا دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ابن مریم, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. جی جناب تین نمبر انہیں دے دیے جائیں, گیارہویں شریف کے بغدادی ہیں تو گیارہ نمبر پہ پہنچ چکے ہیں. اب باری ہے اجمیری کی. اجمیری تو چھ نمبر پہ نہیں, چھ نمبر تو پھر پیچھے رہ جائیں گے, انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جی جناب چھٹی والے ہیں نا یہ. آپ کو اشارہ دیا جائے پہلا. ان کا پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں. دوسرا اشارہ, بڑی جلدی جلدی آپ اشارے مانگ رہے ہیں, مانگتے جائیے, نمبر ہمیں دیتے جائیے, کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ آپ نے 20 برس تک گورنری کی. چاہیں تو تیسرا اشارہ بھی لے لیں, اور وہ اشارہ آپ کو بہت قریب تک پہنچا دے گا. تیسرا اشارہ دے دیں. تیسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ کاتب وحی بھی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو. جواب بالکل درست ہے. جی جناب گیارہویں اور گیارہویں پر دونوں طرف کے طلبہ پہنچ گئے ہیں, اور اب باری ہے ہمارے دونوں طرف کے ناظرین کی. مدری چینل کے ناظرین نے جو شخصیت کا نام بتایا ہو اسے بریک کر دیں, اور اب چلتے ہیں مائک لے کر ہمارے اسلامی بھائی. باری باری دیکھیں, ایک ایک نمائندہ بنا لیں. آپ لوگوں سے انشاءاللہ چار چار پانچ پانچ بار ہم آئیں گے. ادھر والے اپنا ایک نمائندہ بنا دیں, ایک باری ایک یہ جواب دیں, پھر ادھر والے ایک جواب دیں, پھر انشاءاللہ اگلے مقابلے میں کسی اور کو موقع دیں. جی مائک آپ کا آن کیجیے. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی اب ادھر والے دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا کوئی ہے جو اس سے الگ جواب دینا چاہتے ہیں؟ ان سے کون کون ان دونوں سے متفق ہے؟ تقریباً سارے متفق ہیں. جی ہاں یہ شخصیت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. دونوں نے جواب درست دیا, دونوں تشریف لائیں اور اپنے اپنی طرف کے طلباء کے ہاتھوں سے نالین پاک کا تحفہ لے لیں. جی یہ نالین پاک کے نقش کا تحفہ ہے یقیناً. نالے اقدس کا ایک اسلامی بھائی بچہ مدنی منع وہاں جائیں. دو دور ختم ہو چکے ہیں. اسکور بتا رہا ہے کہ دونوں طرف گیارہ گیارہ نمبر ہیں. بڑا پھول جیسا مقابلہ ہو رہا ہے, کانٹے جیسا مقابلہ ہم نہیں کہتے کیونکہ مدنی چینل پر مدنی پھول ہی پیش کیے جاتے ہیں. چلتے ہیں تیسرے دور کی طرف, اور یہ دور بھی بڑا ہی دلچسپ. آپ نے بھی غور سے دیکھنا ہے, یہاں والوں نے بھی غور سے دیکھنا ہے. مدنی گلدستہ ہے, اور اس مدنی گلدستے میں آپ سے دو دو سوالات کیے جائیں گے. پہلا سوال تین نمبر, دوسرا سوال دو نمبر کا ہوگا. اچھا یہ کیمرے کے کچھ تھوڑی سی ترکیب کیجئے بھائی کیمرہ مین, ہمارے اسلام بھائی کو دیکھنے میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے. ایک کام کرتے یہ والی اسکرین, اچھا اس کو دیکھیں بھائی کیمرے کو تھوڑا سا, یا اسکرین کو اس طرح ترکیب بنائیں کہ ہمارے طلبا آسانی سے دیکھ سکیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک کام کرتے ہیں, اگر ٹیکنیکلی پرابلم ہو رہی ہے آپ تینوں طرف اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اور آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. کبھی کبھی دوستی بھی کر لینی چاہیے. چلے تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلے جائیں, چلے انشاءاللہ. نمبر بھی ایک ہی ہیں ورنہ میں نمبر بھی چینج کر دیتا دونوں کے. چلیں اب غور سے دیکھتے ہیں مدری گلدستہ اور کریں گے ان سے سوال. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو مٹیریل بولتے ہیں مٹیریل نہیں ڈالتے, جو پائی پیسے تنگ ڈالتے ہیں, جو کمرشل بنیاد پر جو عمارت بنتی ہے نا, بھلے آپ ٹھیکے دار کو دیتے ہیں, جو یہ عمارت بنتی ہے نا خدا کی پناہ, اتنا مٹیریل بار ہاں اتنا رف مٹیریل ہوتا ہے, جو قانونی طور پر اس کا مٹیریل فکس ہوتا نا کہ اتنی منزل بنانی ہے تو اس کی بنیاد ایسی ہوگی, اتنی بنانی ہے تو اس کے پلر میں اتنا مال ہوگا وغیرہ وغیرہ, کوئی عمل شاید نہ ہو اس پر. بعض اوقات یہ نئی نئی عمارتیں گر بھی تو جاتی ہیں نا, تو اگر ٹھیکے دار کو بھی دے نا تو مطلب یہ کہ دیانت دار ٹھیکے دار ڈھونڈے آدمی, اور اس سے مٹیریل کی تھوڑی بہت پہلے پیچھے سے معلومات کر کے آدمی پوچھ لے یار کیا کیا اس میں ڈلے گا, پھر اس سے سوال جواب کر کے کون سے گیج کا سریا پڑے گا, کون سا پائپ پڑے گا. اتنی اتنی پتلی پائپڑیاں ڈال دیتے ہیں, کٹر آئے دن بھرتے ہیں گھروں کے, استنجا خانوں کی چھت ٹپکتی ہے, جو دوسرا بےچارہ بیٹھا ہوا ہے استنجا خانے میں اس کے کپڑے خراب کر دیتے ہیں, اور خدا کی پناہ ایسے مسائل ہیں ہمارے عمارتوں میں کہ بس توبہ توبہ توبہ. تو یہ سب ٹھیکے دار جو ہے نا, سب نہیں لیکن جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ کچھ سمجھتا ہوگا. جو ناراض ہوگا تو ناراض وہی ہوگا جو گڑبڑ کرتا ہے, جو گڑبڑ نہیں کرتا وہ مسکرائے گا کہ یار میرے کو نہیں کہہ رہا میں اچھا آدمی ہوں. تو یہ سیوریج لائن جو ہے نا یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے, ایک عمارت کا سب دل ہوتا ہے وہ, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کو پاکی ناپاکی کا بڑا یعنی کہ اس میں دخل ہے ہماری زندگی میں. تو یہ سیوریج لائن اکثر گھروں میں نے دیکھا غلط ہوتی ہے, جبکہ ٹھیکے دار بناتے یہ پائپ بہت پتلے ڈالتے ہیں, ان سے پہلے طے ہو جائے, پھر جب یہ ڈالنے لگے آپ چیک کریں گے پائپ کون سا ڈال دیں. میں نے یہاں میرا مکان تو پہلے یہاں نہیں تھا, جب فیضان مدینہ کے لیے ہم نے یہ پلاٹ لیا نا تو اب یوں تھا کہ میں اس میں رہ کر اس کو آباد کروں, تو اس لیے گھر بھی یہاں ہم نے ترکیب بنائی, تو وہ ایک منزلہ چھت بنی ہوئی تھی وہ ہم نے یہاں لیا پیر کالونی مکان. پھر اس کے پائپ وغیرہ اور ابھی نہیں ہوئے تھے, خالی چھت بنی تھی, تو پائپ ہم نے وہ ڈلوائے جو ہوٹل والے ڈلواتے ہیں نا پائپ, اب اس کا میں وہ سائز بھول گیا ہوں کتنے انچ ہوتا ہے وہ چوڑا, یعنی کہ نارمل جو گھروں میں پائپ ہوتا ہے وہ میں نے ڈلوائے سیوریج کے, نے بڑے ڈلوائے کہ یار وہ چکناٹ بھی چلی جاتی ہے, چائے کی پتی بھی چلی جاتی ہے, کبھی ہڈی بھی نظر بچا کر اندر داخل ہو جاتی ہے, بال جھڑ کر اندر چلے جاتے ہیں, تو پھر وہ چپکتے ہیں تو پھر اس میں پھر میل جمع ہوتا ہے, چکناٹ جمع ہوتی ہے صابنوں کی, تو پھر وہ رستہ بند ہو جاتا ہے. تو کتنے سال ہو گئے الحمدللہ ہمارا کبھی گٹر نہیں بھرا, تو پائپ ہم نے پہلے سے ابھی اتنا جب بھی خرچہ ہو رہا ہے عمارت پر تو ابھی ایک دو چار ہزار روپے میں کیا پیچھے ہٹنا تھا, پائپ بھی موٹے ڈال دے. یہ ہوٹل والے سے مشورہ کریں گے نا, جو ہوٹل بناتے ہیں یہ ہوٹل والے پائپ جو ہے نا وہ کشادہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کے یہاں تو چکناٹی کا کام ہوتا ہے, ہڈیاں اور مسالے اور چائے کی پتیاں ان میں بہت کچرا جاتا ہے, تو اس لیے وہ ایسا بناتے کہ سب چلا جائے رک کے نہیں. تو ہوٹلوں میں گٹریں نہیں بھرتی عام طور پہ, ہمارے گھروں میں بھر جاتی ہیں. تو یہ ٹھیکے دار سے اگر آپ پہلے سے بات کریے, عرف کے مطابق پائپ ڈالے گا جو آج کل عمارتوں کا عرف ہے, آپ عرف سے ہٹ کر اس کو مزید کچھ رقم دیں کہ یار کتنا خرچہ بڑھ جائے گا, یہ تم پتلا ڈالتے ہو یہ کتنے کا فٹ آتا ہے, اچھا بھائی چلو یہ 50 روپے کا آتا ہے بل فرض, تو وہ جو میں کہتا ہوں کتنے آئے گا, اچھا 75 آئے گا, چلو یہ 25 روپے پر فٹ بڑھ گیا, کتنے فٹ آئے گا, تو بھائی 100 فٹ آئے گا بل فرض, تو 25 سے 100 کو اگر آپ ضرب دے تو 2500 روپے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا حساب بتایا, وہ بھی اٹکل سے اپنی, تو اس طرح کوئی زیادہ فرق نہیں, لاکھوں کروڑوں روپے کا فرق نہیں پڑے گا, تھوڑا سا فرق پڑے گا. آپ اس کو یہ بولو کہ بھائی یہ اضافی پیسے میں دوں گا, یار اس میں یہ پائپ جو ہے نا یہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنی جگہ پر واپس آئیے, اب کرتے ہیں سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع. جی جناب, آپ سب نے بھی بڑے غور سے دیکھا, کاش ہر مدنی مذاکرہ اتنے غور سے دیکھا کریں تو بہت کچھ سیکھ جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کتنا غور سے دیکھا اور کتنا نوٹ کیا ہے. ہمارے دار المدینہ بغدادی کے طلبہ سے پہلا سوال ہے جس کا صحیح جواب دینے پر 3 نمبر ملیں گے. امیر علیہ سنت نے اس مدنی گلدستے میں عمارت کا دل کس چیز کو کہا ہے؟ عمارت کا دل, انٹرسٹنگ کوسچن. بنیادی جو چیز ہوتی ہے عمارت کی مضبوط, اس کو قرار دیا ہے. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں یہاں کے طلبا بتائیں؟ اچھا نہیں کہہ رہے تو ابھی بھی دیکھ لیں, منع کر رہے ہیں آپ. صحیح جی فیوریٹ لائف, یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ؟ مدد لینا چاہے تو لے لیں. فیوریج لائن, آپ نے مدد بھی صحیح کر دی, جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر لے لیے ہیں, پہلے چلے گئے تھے کسی اور طرف. چلیں جناب, آپ کو بھی اپنے طلبا کی مدد کرنی ہے. ان کا جواب درست ہے یا نہیں صرف یہ بتانا ہے, آپ نے جواب نہیں دینا, ٹھیک ہے؟ اور یہ چاہیں تو آپ کی مدد مانے, یہ چاہیں تو نہ مانے, یہ بھی آپ کو اختیار ہے. امیر علیہ سنت نے فیضان مدینہ کو آباد کرنے کے لیے جو گھر لیا تھا وہ کتنے منزلہ تھا؟ ایک منزلہ. آپ اس پر قائم ہے, سبحان اللہ بھی زور سے کہہ رہے ہیں. جواب درست ہے جی جناب, جواب بالکل درست ہے. پھر 3 نمبر مل گئے ہیں. جی جناب, دوسرا سوال ہے جو 2 نمبر کے لیے ہے اور یہ میرے حساب سے مشکل ہے. آپ نے جواب نہیں دینا, آپ کو صرف اس بات کا اختیار ہوگا اگر یہ آپ کی مدد لینا چاہیں آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے کہ جواب درست ہے یا نہیں. امیر علیہ سنت نے اس مدنی گلدستے میں لفظ میٹیریل کتنی مرتبہ بولا تھا؟ 6 مرتبہ. ان کو نہیں پتا لگتا ایسا ہے. اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے, یہ کیسے آپ نے جواب دے رہے ہیں؟ کیا گنا تھا آپ نے یا ایک تکا مار رہے ہیں؟ 6 تو پھر اجمیری والوں کو بولنا چاہیے تھا, یہ خواجہ صاحب والے ہیں. ہم بھی سارے خواجہ صاحب والے ہیں لیکن یہ تو ہے بھی اجمیری. آپ نے کہا 6 مرتبہ, حالانکہ امیر اہل سنت نے لفظ میٹیریل 6 مرتبہ ہی بولا تھا. جواب درست ہے. امیزنگ, واقعی کتنا غور سے سنتے ہیں, یہ الفاظ بھی نوٹ کرتے ہیں. جی جناب, امیر علیہ سنت نے اس گلدستے میں کن لوگوں کے لیے فرمایا تھا کہ وہ لوگ اپنے پائپ کشادہ رکھتے ہیں؟ ہوٹل والے کے. ہاں بھائی, ہوٹل والے اپنے پائپ کشادہ رکھتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, اب یہ تو سارے کے سارے نمبر لے گئے, پھر پہنچ گئے ہیں 16 نمبر پر. مدنی گلدستے کا وقت بھی ختم ہوا اور اب نمبرز بتا رہے ہیں. 3 دور پورے ہو گئے ہیں اور 16 نمبر حاصل کیے ہیں. اب ایک ایسا دور شروع ہوگا جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اب یہ اکیلے سفر کیسے ہوگا تھوڑی دیر میں بتائیں گے, لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے میں جو جیتیں گے وہ پہنچیں گے فائنل میں, اور جب وہ فائنل میں پہنچیں گے تو وہ مقابلہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ اگر ہمارے اسلامی بھائی بتائیں کہ وہ پیکج تیار ہے تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ہمارا جو گرینڈ فنالے جمعہ والے دن ہوگا اس کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ معلومات دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ذہنی آزمائش سلسلے کا فائنل کب اور کیسے ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے, توبۃ النصوح اس سے کیا مراد ہے؟ بتائیے وہ کون سا پہلوان ہے جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کشتی لڑنے کا کہا؟ یہ شخصیت کون ہے؟ اشارہ. مزید ایک مثال بھی دی تھی. اس پہلوان کا نام رکانہ ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا. پہلا شیر نور برساتے مینارے سبز گنبد کی بہار. غور سے دل میں عہد کر لے کے دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. پورا پورا غلط بتائیں گے تو پھر آپ مت کہنا مان لو. آفاب شکن مقابلے کچھ روتے چہرے گئے, کچھ مسکراہٹیں ہیں, کچھ دعائیں ہیں, کچھ التجائیں ہیں. نہ جانے رات کے اس پہر کون کون جا نماز پر بیٹھا ہاتھ اٹھائے ان بچوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوگا. کچھ ہی منٹوں کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جمعہ والے دن یعنی 12 ربیع الاول کو 8:30 بجے رات ہونے والے فائنل میں کون ہمارے ساتھ شریک ہوگا. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا, اور اس وقت جو اسکرین پر مجھے دیکھ رہے ہیں بالخصوص اگر آپ باب المدینہ کراچی میں ہیں تو اس رات کو یہاں ضرور تشریف لائیں جلوس میلاد میں شریک ہونے کے بعد. اور اس فائنل مقابلے میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہوں, ان مدنی منوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو, اور انشاءاللہ عزوجل یاد رہے کہ اس رات ہم نے بہت کچھ آپ سے بھی پوچھنا ہے, اور آپ میں بھی انعامات کی تقسیم ہوگی, آپ سے بہت ساری مدد ان طلبہ کو مل سکے گی فائنل والے دن. تو بہت کچھ نیا ہونے جا رہا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیں گے, اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی بڑی تعداد میں آئیں گے. آئیں گے آپ بھی انشاءاللہ. جی جناب, تو اب شروع کرتے ہیں تیسرا دور. سفر ہے مگر اکیلے. جی تھوڑا تھوڑا آپ الگ ہو جائیے. اب تک تو آپ مل کر مقابلہ لڑتے رہے, کھیلتے رہے, جواب دیتے رہے, لیکن اب تینوں طلبہ الگ ہو جائیں گے, اور تمام اسلامی بھائی بیٹھ جائیں اور کفلے مدینہ لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ کوئی بھی آواز نہیں نکالے گا, کوئی جواب نہیں دے گا, آپ سے کوئی مدد نہیں مانگی جائے گی. آپ تینوں طلبہ کو وہاں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. آپ نے صرف اپنی پرچی اٹھانی ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے, آپ کے پاس ایک پیالہ, ایک باؤل لایا جائے گا, اس میں رنگ برنگی پرچیاں ہیں, مجھے بھی نہیں معلوم اس میں کیا سوالات ہیں. یہ سوالات آپ تک پہنچیں گے, ان سوالات کے جوابات آپ ہی کو دینے ہوں گے, کوئی اور نہیں دے سکتا. اور ہر سوال کے جواب میں صحیح جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ. تو اب شروع کرتے ہیں سلسلہ, اس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. صلوا علی الحبیب. اب مدنی منے جائیں گے انشاءاللہ, اور یہ پرچی آپ کھولیں گے نہیں بلکہ پرچی یہ مجھ تک واپس لے آئیں گے. پہلے کون لیں گے آپ کے یہاں سے؟ آپ کی اختیار ہے, جو چاہیں جس کو پہلا موقع دے دیں. لائن سے کر لیں. جی جناب آ جائیں. جی پرچی یہاں دے دیجئے. پرچی آ چکی ہے, اورنج کلر کی پرچی ہے, اور یہ پرچی کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سوال ہے. اللہ اللہ, یہ بتائیے اسلامی مہینے کتنے ہیں اور ان کے نام بھی بتائیے. اسلامی مہینے 12 ہیں. نمبر 1 محرم الحرام, سفر المظفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, رمضان شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ. آپ نے تو جنوری, فروری, مارچ کا تذکرہ ہی نہیں کیا, یہ کیوں؟ یہ اسلامی مہینے ہیں. یہ اسلامی مہینے نہیں ہیں, بلکہ اسلامی مہینے, اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے. ہر مسلمان کو, ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. انہیں 2 نمبر دے دیے جائیں. اب آپ میں سے کون پہلے دیں گے؟ مدنی منے پہلے دیں گے. چلیں بھائی وہاں لے کر جائیں اور دیکھیں کہ وہ کون سے کلر کی پرچی پسند کرتے ہیں. پیلے رنگ کی. چلیں بھائی سیدھے آس. جی جناب. اسلامی سال کے 12 مہینے آپ سے پوچھے گئے. ان سے اگر آپ سے یہ سوال اس پرچی میں لکھا ہو کہ آپ کے سر میں کتنے بال ہیں, سوال تو ہو سکتا ہے, لیکن اس پرچی میں یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ذرا غور سے. ایک اسلامی سال میں 30 یا 29 دن ہوتے ہیں. میں نے آپ سے سال پوچھا ہے. ایک اسلامی سال میں سارے اسلامی بھائی کفل مدینہ لگائیں گے اور یہ بھی کسی سے مشورہ نہیں کریں گے اور 8 سیکنڈ باقی ہیں. 365 ایک اسلامی سال میں 355 دن ہوتے ہیں. جواب آپ کا درست نہیں ہے. 360 بھی ہو سکتے ہیں لیکن عموماً ایوریج 355-356 دن ہوتے ہیں, اس لیے آپ کا جواب درست نہیں ہے. دو نمبر آپ پیچھے رہ گئے ہیں. اب کون جواب دیں گے؟ جی جناب. دو پرچیاں اٹھانی ہے تو اٹھا لیں, ایک ایک نمبر مل جائے گا. دو سوال کا جواب دینے پڑیں گے. اچھا ایک ہی پرچی اٹھائیں گے. جی جناب. اگر اس پرچی میں یہ سوال ہو, ابھی تھوڑی دیر پہلے فیضان مدینہ کا چراغا دکھایا گیا تھا, کتنے بلب لگے ہوئے ہیں؟ ایسا سوال ہم نہیں کریں گے آپ سے, آپ نہ گھبرائیں. یہ بتائیں کہ شب معراج کس مہینے کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اسلامی مہینے کی کون سا مہینہ ہوتا ہے اور کون سی رات ہوتی ہے شب معراج؟ تمام اسلام خاموش رہیں. شب معراج جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تعالی کے پاس گئے تھے, اس رات کو شب معراج کہا جاتا ہے. وہ ہر اسلامی سال کے کون سے مہینے کی کون سی رات ہوتی ہے جس کو ہم مناتے ہیں؟ لیلۃ القدر. آپ کے پاس 3 سیکنڈ ہیں. آپ اس کا جواب نہیں دے سکے. ہے کوئی جواب دینے والے؟ سب جانتے ہیں, سب مل کے بتائیں. 27 رجب کو شب معراج ہوا کرتی ہے. ایک بار پھر جناب گیپ جو ہے وہ برابر نہیں ہوا. اچھا جی جناب, اب بتائیے, چلتے ہیں آخری, دوسرا ہوگا نا یہ. جی آپ سے دوسرا سوال کون لیں گے؟ چلیں یہ لیں گے. سبحان اللہ, بڑا ہی انٹرسٹنگ کوسچن. مدنی چینل کا آغاز کس اسلامی مہینے میں ہوا تھا؟ رمضان المبارک. آپ شیور ہیں؟ دیکھیں ہم 12ویں والے ہیں, ہم تو 12ویں کے مہینے میں دھوم مچاتے ہیں ساری دنیا میں. کئی چیزوں کا آغاز ہم 12ویں میں کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں رمضان میں. ابھی بھی سوچ لیں, مدد لے لیں. چلیں مدد لیتے ہیں. جی رمضان میں. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اب آخری سوال, سفر مگر اکیلے کا, دیکھتے ہیں کہ کون سفر میں پیچھے رہتا ہے, کون ساتھ رہتا ہے, کون آگے بڑھتا ہے. جائیے مدنی منع اور دیکھیے کہ ہمارے تیسرے اسلامی بھائی کون سی پرچی اٹھاتے ہیں. جی جناب, بہت ہی آسان سوال آ گیا, اس کو تھوڑا سا مشکل بنا دیں میرا خیال ہے. یہ جو آیا وہی پر پوچھ لیں, جو آیا وہی پوچھ لیتے ہیں. چلیں بھائی, مفتی دعوت اسلامی کن کو کہا جاتا ہے؟ مفتی دعوت اسلامی کن کو کہا جاتا ہے؟ المشتاق قاضی رضی اللہ تعالی. دیکھیں آپ کفل مدینہ لگائے رکھیں, یہ سفر اکیلے کرنا ہے, کسی کو مدد نہیں دینی ہے, یہ خود ہی جواب دیں گے. انہوں نے کہا ہے مفتی, یہ ان کے اشارے بتا رہے ہیں کہ شاید درست نہیں ہے. مفتی فاروق رحمتہ اللہ علیہ. چونکہ آپ ابھی بھی 4 سیکنڈ باقی ہیں, آپ چاہیں تو درست جواب دے دیں. کس نے جواب؟ بالکل درست ہے. جی جناب, آخری سوال اب پوچھا جائے گا مدرسۃ المدینہ والوں سے. جی جناب, یہ بتائیے کہ موجودہ سن ہجری کون سا ہے؟ اس وقت جس سال کے اندر ہم ہیں وہ سن ہجری کون سا ہے؟ 1434 سن ہجری. جواب یہ بھی درست ہے. سفر کیا اکیلے مگر پھر بھی رہے برابر. 20-20 نمبر ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آج کون سی طلبہ جو ہے وہ فائنل میں پہنچتے ہیں. ہمارے چار دور پورے ہو چکے ہیں. ذرا اسکور بورڈ ہمیں دکھائیے جناب. جی 20-20 نمبر برابر ہیں. اب فیصلہ کرے گا ہمارا آخری دور, اور وہ دور ہے جوش کے ساتھ مگر. جی جناب, جوش بھی درکار ہے اور ہوش بھی درکار ہے. اس طریقہ کار کو دوبارہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ اس دور کا جو شعر, اس دور میں جو طریقہ کار کیا ہوگا. پہلے باری باری اپنے بٹن دبا کر اپنی لائٹ جو جل رہی. جی جی جناب, چیک ہو چکی ہے. مدرسۃ المدینہ اجمیری اور دار المدینہ بغدادی کے طلبہ, بٹن پر ہاتھ, ہاتھ میں مائک. جوش بہت چاہیے مجھے لیکن ہوش کے ساتھ. کہیں جوش آپ کو پیچھے نہ لے جائے, کیونکہ نمبر دونوں کے برابر ہیں. بہت زبردست آج مقابلہ جاری ہے. یہ راؤنڈ ہو سکتا ہے فیصلہ کر دے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دور بھی فیصلہ نہ کرے. اگر یہ دور فیصلہ نہیں کرے گا تو یاد رکھیے, اگر 10 سوالات پورے ہونے کے بعد بھی مقابلہ برابر رہا تو پھر 11واں سوال آخری سوال ہوگا. اس سوال کا جو جواب صحیح دے دے گا وہ مقابلے سے وہ جیت جائے گا. تو یعنی 10 سوال تک تو ہم چلتے رہیں گے, لیکن اس کے بعد 11واں سوال وہ اس سلسلے کا ممکن ہے آخری سوال ہوگا. اگر وہ سوال کا جواب ہی آپ دونوں کو نہیں آتا ہوگا, دونوں میں سے کوئی بھی نمبر نہیں لے گا, تو پھر 12واں سوال آخری سوال ہوگا. ہمیں آج مقابلے کا نتیجہ لینا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ جمعے کو کون ہمارے ساتھ اس سلسلے کے گرینڈ فنالے میں شامل ہوتے ہیں. آساب بہت زیادہ ٹینس سچویشن میں ہیں. یہاں کے اسلامی بھائی بھی, یقیناً طلبا بھی, میری کیفیت بھی کچھ اچھی نہیں ہے. لیکن شروع کرتے ہیں سلسلہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر آپ نے جواب غلط دیا تو آپ کا ایک نمبر کم کر دیا جائے گا. تو جوش بھی ہو اور ہوش بھی ہو. یاد رہے, اگر دونوں الارام, دونوں لائٹس آگے پیچھے ایک ساتھ جل گئیں تو ہمارے مدی چینل کے ٹیکنیکل اسٹاف نے ریپلے کا انتظام بھی رکھا ہے. ہم اس کو پھر ریپلے میں دیکھیں گے کہ کون سے طلبہ کی لائٹ جو ہے وہ پہلے جلی تھی. پہلا سوال کرتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ ہاتھ بھی بٹن پر ہے آپ کا. ہاتھ بھی تین تین ہاتھ تو نہ رکھے بھائی, بٹن نہ ٹوٹ جائے. چلیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ جی دار المدینہ بغدادی والوں نے یہ بیپ بجائی ہے, لبیک کا ہے, جواب دیجئے. یہ قبیلہ انصار کے خاندان بنو نجار میں سے ہیں. خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتے, جواب بالکل درست ہے. جوش بھی ساتھ لائے ہیں اور ہوش بھی لائے ہیں. دیکھتے ہیں یہ جوش کہاں تک ساتھ دیتا ہے. اب باری ہے ایک نعتیہ شعر کی. میں اس نعت کا دوسرا مصرع پڑھوں گا, آپ نے اس شعر کا پہلا مصرع پڑھنا ہے. ہے بھلا کوئی ٹھکانا مدنی مدینے والے. کس نے پہلے بجائی ہے؟ نہیں, اچھا پہلے انہوں نے بجائی ہے, ٹھیک ہے. ہے بھلا کوئی ٹھکانا مدنی مدینے والے. ٹائم جاری ہے, ایک نمبر آپ آگے ہیں, جوش آپ نے دکھا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں ہوش کہاں تک باقی رہتے ہیں. ٹائم آپ کا جا رہا ہے. ہے بھلا کوئی ٹھکانہ مدنی مدینے والے. اللہ, ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. ایک نمبر آپ کا ہم واپس لے لیں گے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو دیا تھا. آپ شعر مکمل کر دیجئے. تیرے در سے شاہ بہتر, تیرے آستا سے بڑھ کر ہے بھلا کوئی ٹھکانہ مدنی مدینے والے. سبحان اللہ, امیر علیہ سنت کی داد کا شعر. پہلے میں جوش, دوسرے میں تھوڑی ہوش کی کمی تھی, مقابلہ پھر برابر ہو گیا. جی جناب, اب سوال ہے, غور سے سنیے. حضرت عباد بن بشر یا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس صحابی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا؟ جی جناب, پھر دار المدینہ, تینوں لائٹس جلائی ہیں دار المدینہ والوں نے. دیکھتے ہیں کہ اب نمبر ہمیں دیتے ہیں یا واپس لے جاتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, جواب درست ہے. یہ ایک نمبر دیتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کب تک سنبھالتے ہیں. جی جناب, اب باری ہے شیر کی. پھر دوسرا مصرع پڑھوں گا اور آپ نے پہلا مصرع پورا کرنا ہے. پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. امام اہل سنت کی نعت کا بڑا پیارا شعر ہے اور مشہور شعر ہے, پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. یہ سوال بھی ہم سے جا رہا ہے. اب چلتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائی, کوئی ہے جو شعر کو پورا کرے؟ اور اس شعر کو جو پورا کرے گا اس کو ہم دیں گے امام شریف کا تحفہ انشاءاللہ, کیونکہ شعر تھوڑا سا مشکل ہے. نعت خوان تو شاید پورا کر دیں گے لیکن میں نعت خوانوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. جی جناب, یہاں بھی کوئی جواب دینے والا نہیں ہے, ہے کچھ پورا کرنے والا؟ ذکر روکے فضل کاٹے نفس کا جو یا رہے, پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. ان صاحب مجھے دے دیں امام شریف, چلیں مقابلہ دوسروں کو دینا ہے. ٹھیک ہے, اب تیسرا سوال ہے جو سوال کیا جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے وقت, یعنی ظاہری پردہ فرماتے وقت حضرت اسامہ بن زید کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضرت اسامہ بن زید کی عمر کیا تھی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ فرمایا؟ جی جناب, آپ کی عمر 20 برس تھی. آپ اگر جواب نہ دیتے تو آپ کا کوئی نمبر نہ کٹتا, آپ غلط دیتے تو ایک نمبر کٹ جاتا, جواب آپ نے درست دے دیا ہے. پھر ہو گیا جناب مقابلہ برابر. دیٹس دا گریٹنیس آف دیٹ سلسلہ, ذہنی آزمائش, آخری پل تک پتا نہیں کہ کون آگے جائے گا. پھر شعر ہے اور اس شعر کو مکمل کرنا ہے. پھر اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا اور بڑا ہی بہت ہی پیارا شعر, اشارہ دے دیتا ہوں, امیر اہل سنت کی نعت کا شعر ہے. خواہ ایک نظر بھی دیکھا, اللہ اللہ اللہ, شعر بھی پورا نہیں کرنے دیا بھائی, کون سا شعر سن رہا تھا, یہ تو سنتے. اب تو ریپلے بھی دیکھنا پڑے گا, دونوں نے ایک ساتھ بجایا ہے, لیکن میں پہلے مصرع تو پورا کر دوں بھائی, ایسا تو نہیں کرو یار. خواہ ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ, ہم ریپلے دیکھیں گے, دونوں لائٹیں بہت قریب بجی ہیں, مل کر درود پاک پڑھتے ہیں جب تک ہمارا ٹیکنیکل اسٹاف انشاءاللہ ریپلے تیار کرے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہمیں ذرا سلو موشن میں دکھائیے کہ پہلے کس نے بزر بجایا تھا, پہلے کس کی لائٹ جلی. اللہ, بہت, دوبارہ تھوڑا اس کو سلو کیجیے بھائی. جی دوبارہ چلائیں. مدرسۃ المدینہ اجمیری, فرکشن کا فرق تھا, چند سیکنڈ کے شاید ایک حصے سے فرق سے انہوں نے جواب درست دیا ہے. اب دیکھتے ہیں, شفاعت اس کی جس نے مدینہ آ کر خواہ ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روزہ. ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینہ آ کر خواہ ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روزہ, جواب درست ہے. جواب تو دونوں کو آتا تھا لیکن تھوڑی جوش کی کمی رہ گئی. جی جناب, اب ہے چوتھا سوال. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سال تک اسلام کی چھپ کر انفرادی کوشش فرمائی؟ جواب, کس نے بیل بجایا؟ میں تو بیل بھی نہیں دیکھ سکا, دار المدینہ والوں نے. اچھا دونوں نے دبایا. جناب پھر ریپلے کی طرف جانا پڑے گا, آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جی ہمیں بتائیے کہ ہمارے دار المدینہ بغدادی یا مدرسۃ المدینہ والوں نے جن میں سے کس نے پہلے جو ہے وہ بیل کا بٹن دبایا؟ دار المدینہ والوں نے پہلے دبایا. اب پوچھتے ہیں جناب اس میں, میں دوبارہ سوال دہرا دیتا ہوں تاکہ ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سال تک اشاعت اسلام کے لیے خفیہ یعنی چھپ کر انفرادی کوشش فرمائی؟ 3 سال تک. جواب بالکل درست ہے. پھر ایک نمبر آگے ہیں اور صرف میرے پاس 2 اشعار ہیں اور 1 سوال ہے. اچھا برابر ہوا ہے, ٹھیک ہے میں معذرت کھاؤں, پھر برابر ہو گیا ہے اور میرے پاس 2 اشعار ہیں اور 1 سوال ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی ایک نے جیت کر ہی جانا ہے, کیونکہ تین میں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے میں نہیں جانتا. اب شیر کا پہلا مصرع پڑھوں گا. بے داغ لالا, بے داغ لالا یا کم کمرے بے کلف کہوں, اتنا مشکل آپ لفظ اور آپ پہلی بیل بجا دیتے ہیں. جی بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے, بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے, جواب درست ہے. اللہ اللہ, یہ ظہر سے بیٹھ کر تیاری کرنا لگتا ہے کام آ رہا ہے جناب. اب مقابلہ ایک نمبر کے فرق سے ہے اور دو سوال باقی ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. جی میں اصل میں سوال پڑھتا ہوں, اتنی دیر میں یہ بیل بجا دیتے ہیں, میں تو دیکھ نہیں سکتا. جی کس نے بجایا؟ مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں نے صحیح بیل بجائی ہے, جواب دیجئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. بیل بجا دی ہے, نام یاد نہیں آ رہا یا ٹینشن میں بھول گئے ہیں, سیکنڈ گزر رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بی بی لبابہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی لبابہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب درست ہے. یا غوث پاک المدد, میں ہوں خاک. ایک سوال ہے اور وہ آخری ہے. جی جناب, اگر یہ سوال دونوں جواب نہیں دیں گے تو یہ مقابلہ اگلے سوال کی طرف جائے گا. اب یا تو کوئی صحیح جواب دے دے یا کوئی غلط کر دے. یہی سوال ہمارے اس سیمی فائنل کا فیصلہ کن مرحلہ ہے. سوال شیر ہے اور اس شیر کو آپ نے مکمل کرنا ہے. میں اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا. میرے دل سے نہ ہرگز یا نبی تیری ولا نکلے, پھر دونوں نے برابر بجایا ہے. اب فیصلہ کرے گا ریپلے اور یہ بتائے گا کہ کس نے یہ صحیح دبایا ہے, اور اس کے بعد اب مقابلے کا فیصلہ ہوگا. جی جناب, درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ریپلے بتانے سے پہلے ذرا چہرے دیکھ لیجئے ان طلباء کے, جو ہمارے طلباء دونوں طرف کے شریک ہیں, ان کی نظریں بھی اسکرین پر ہیں. آخری سوال ہے اور اس کا ریپلے ہے. یہ ریپلے شاید ایسا لگتا ہے شیر دونوں طرف والوں کو یاد ہے, لیکن یہ جلتی ہوئی لائٹ ہمیں بتائے گی کہ کس نے پہلے بٹن دبایا. جی جناب, ریپلے دکھائیے. مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے پہلے بٹن دبایا. اب شیر مکمل کیجئے. چھین لی جائے مجھ سے سب. میں نے پہلا مصرع پڑھا تھا, دوسرا پڑھا تھا, دوسرا پڑھا تھا. میرے دل سے نہ ہرگز یا نبی تیری ولا نکلے. صرف 9 سیکنڈ ہیں اور اگر اب یہ غلط بھی بتا دیں گے تو انا للہ. چلیں آپ یہ شعر بھی سنا دیں. اگر دولت دنیا میری سب چھین لی جائے, اگر دولت دنیا میری سب چھین لی جائے, میرے دل سے نہ ہرگز یا نبی تیری ولا نکلے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان طلبا سے زیادہ ہمارے یہاں کے اسلامی بھائیوں کو خوشی ہے جو ان کی طرف ہے. مایوسی یہاں والوں پر دیکھ رہا ہوں. یقیناً آج میں یہ کہہ سکتا ہوں. مفتی صاحب آپ بھی اپنے کمنٹس دیجئے گا. اب بیٹھ جائیں, سارے سائیں بیٹھ جائیں, ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں, بیٹھ جائیں. اب تک ہونے والے مقابلوں میں شاید یہ سب سے ٹف کمپٹیشن تھا کہ آخری سوال, وہ بھی جناب ریپلے پہ جا کر جس کا فیصلہ ہوا. اور جب ریپلے میں ان کے نصیب میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہوں نے پہلے بٹن دبایا, لیکن کچھ میں سمجھتا ہوں یہ شعر ان کو یاد تھا, لیکن ٹینس کی وجہ سے ایسی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ انسان کے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے. میں اس سے پہلے کہ انعامات کی طرف مدنی چینل کے ناظرین کے تاثرات کی طرف جاؤں. جو مدیچل کے ناظرین نے نام بھیجے ہیں مجھے اپنے یہاں کے ناظرین سے بھی ایک سوال کرنا ہے جس پر انعام بھی دینا ہے. آپ بیٹھ جائیے. مفتی صاحب آپ نے اب تک ہمارے ساتھ کئی مقابلوں میں شرکت کی ہے, اپنا ایکسپیرینس کچھ شیئر کیجیے. مفتی صاحب کو مائک دیجیے گا. میں چاہوں گا کہ اس کو اگر آپ انگلش ورڈنگ میں بھی کہیں تاکہ اس وقت ہمارے ساتھ دنیا بھر کے کئی ملکوں میں انگلش ویورز بھی ہوں گے. الحمدللہ عز و جل, the quiz was very interesting and it set a very high standard. These questions were not easy. Actually, I felt many a times that if I was sitting there, Allah, Allah, I would not have been able to answer these questions. Allah, Allah, Allah. So these youngsters have prepared themselves very well. And this special program, you know, Zehni Azmaish, Madani Quiz, we can call it, has drawn a lot of attention. Alhamdulillah. People have informed me that even in South Africa and many other parts of the world, when the time of this silsila, jab is silsile ka waqt aata hai, to log sare karobar chhod chhad ke apne gharon ki taraf bhagte hain. ان کو یعنی اتنی دلچسپی الحمدللہ. یہ ہمارے بچوں کی تیاری کا ثمرہ ہے ماشاءاللہ. دن رات انہوں نے کوشش کی, یہاں سے کوئی ہار کر نہیں گیا. ہم نے اس سلسلے میں پہلے دن سے یہ اصول اپنایا تھا کہ ہم جیتنے والوں کو نہیں بلکہ تھوڑا سا پیچھے رہ جانے والوں کو تحفے بیچ کر واپس بھیجتے ہیں. آج ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. آج ان کو فتاوی اہل سنت جو مکتبۃ المدینہ نے بڑی پیاری کتاب احکام زکات عطا فرمائی ہے, یہ علم دین کا خزانہ ہے. ہمارے یہ طلبہ ہم سے لے کے جائیں گے. مدنی چینل کے مناظرین جنہوں نے ابھی تک یہ کتاب حاصل نہیں کی زکات کے موضوع پر, یہ انسائیکلوپیڈیا ہے, زبردست کتاب ہے, یہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کیجیے. اس سے پہلے کہ ہم ان کو انعامات دیں, آئیے مدنی چینل کے ناظرین نے جو صحیح جوابات دیے ہیں. سوال یہ تھا کہ وہ کون سے مسلمان پہلا بچہ ہے جس کے منہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن داخل ہوا, وہ اور ایک شخصیت کے بارے میں اشارہ دیے گئے. وہ شخصیت تھی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو جنہوں نے درست جواب دیا ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد رضا عطاری قطر, عبد الجبار قادری کوئٹہ, محمد عاشق حسین عطاری عرف مدنی زمزم نگر, بنت علی اصغر, ندیم یاسین عطاری عرب شریف, شاہد علی فرانس, ڈاکٹر محمد رفیق عرب شریف, اشرف رضا عطاری بنگلہ دیش, سید محمد عامر عطاری کشمیر, شہریار عطاری باب المدینہ کراچی, آصف حیدرآباد, ذیشان عطاری کویت, انیس احمد گریس, اسلامی بہن ساؤتھ افریقہ, یاسر رضا عطاری باب المدینہ کراچی, بنت یعقوب عطاری فرانس. اور جن اسلامی بھائیوں نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح جواب دیا, اس میں محمد عاشق حسین عطاری عرف مدنی زمزم نگر, محمد اکرم عطاری باب المدینہ کراچی, محمد عثمان جرمنی, ڈاکٹر ناصر عرب شریف, نعیم عطاری ساؤتھ افریقہ, خالد عطاری باب المدینہ, عمران عطاری باب المدینہ, زبیر اشرف عطاری زمزم نگر حیدرآباد, منظور عطاری عرب شریف, بنت لیاقت علی رحیم یار خان, آصف عطاری باب المدینہ, ظہور الرحمان ساؤتھ افریقہ, بنت علی اصغر, صغیر عطاری عرب شریف, حسن شہزاد راول پنڈی, اسلامی بہن فرام امریکہ, دانش عطاری زمزم نگر, عبد الوہاب باب المدینہ, غلام احمد نورانی واکینٹ, بنت عبد القادر حیدرآباد, محمد صفدر بلال عطاری باب المدینہ, بنت ناظر جدہ شریف, زبیر باب المدینہ, سلمان عطاری عرب شریف, بنت عبدالعزیز راول پنڈی, ڈاکٹر محمد رفیق عرب شریف, علی رضا بحرین. آپ سب نے درست جواب دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. اب میں گزارش کروں گا تینوں طلبہ کھڑے ہوں اور یہ جناب تحائف ان سب کو انشاءاللہ ہم سوٹ بھی دیں گے, امامہ شریف بھی دیں گے اور کتاب کا تحفہ بھی دیں گے. تینوں طلبہ آئیے اور اپنے ہاتھوں میں یہ تحفے لیجیے. انشاءاللہ مفتی صاحب اپنے مبارک ہاتھوں سے ان طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے, انہیں دعا بھی دیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کو تحائف بھی دیں گے انشاءاللہ. یہ امامہ شریف آپ لیجیے اور جناب یہ سوٹ آپ لیجیے. بڑا زبردست مقابلہ کیا. میرے بس میں ہوتا تو میں ان دونوں کو فائنل میں لے جاتا, اتنا اچھا مقابلہ کیا ہے. ہاں اچھا پہلے بھی دوبارہ ہو چکا ہے. اللہ اللہ اللہ عرب کے تاجدار اللہ اللہ ماشاء اللہ بہت مبارک بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا مقابلہ کیا. رونق آپ نے بڑھائی ماشاء اللہ, آپ نے بڑی محنت کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم دین میں مزید برکت عطا فرمائے. یہ مدنی منع بڑے ماشاء اللہ, اللہ برکت دے ماشاء اللہ. آپ کو بھی بہت مبارک ماشاء اللہ مرحبا. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارا سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی بہاریں لٹا رہا ہے, بہت کچھ ہم سیکھتے جا رہے ہیں. بڑا پھولوں بھرا مقابلہ ہوا لاسٹ سوال پر, وہ بھی ریپلے پر جا کر فیصلہ ہوا. یہی اس سلسلے کی خاصیت ہے. اب کل ہم آپ سے تھوڑی دیر کا بریک لیں گے, کل رات ہم سلسلہ لے کر نہیں آئیں گے کیونکہ کل بڑی رات ہے باب المدینہ کراچی میں. لیکن یاد رہے جمعے والے دن رات 8:30 بجے آپ ہوں گے, ہم ہوں گے, اور یہ دو فائنلسٹ ٹیمیں ہوں گی, اور اس میں جو انشاءاللہ طلبہ جیتیں گے انہیں ہر طالب علم کو فتاوی رضویہ شریف کا مکمل سیٹ اور اس کے ساتھ بہت سارے تحائف دیے جائیں گے. تھوڑی دیر کا چند منٹوں کا بریک لیں گے جس میں آپ انگلش نیوز دیکھیں گے, پھر واپس آئیں گے. چونکہ آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں بڑی رات ہے, تو بلیسنگز آف میلاد سلسلہ لے کر آئیں گے, اور جس کا موضوع ہے بڑا ہی پیارا موضوع ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. آج ہمارا یہ ٹاپک ہے جس میں حقوق مصطفیٰ, رائٹس آف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ڈسکس ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یمان اللہ.